أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به ذرعا تأكل منه أنعامهم وانفسهم افلا يبصرون. اولم يروا ان نسوق الماء دين الله جل جلاله یو بل دلیل ذکر کوي په خپل کمال قدرت باندې او په وحدانیت باندې چې الله سره شریک نشته د کارونو کې. او دا غرنګي دلیل د باس بعد الموت چې الله په قادر دی او دا حق دی. او دا غرنګي آیات کې مسله د تذکیر النعمت ده. الله جل جلاله انسانانو ته خپل نعمتوم ورخای او سره پاغه باندې تیزی ورکی په دې خبره چې دې نعمتونو ته قتل پکار دی او د دین عبرت غستل پکار دی او خپل محسن او خپل منعم باندې پاغه باندې ایمان رولل پکار دی. نو الله پرمای اولم يروا آیا دین ګوري دا کافران او مشرکان انا نسوق الماء چی منگا راقو بولرا بوزو بولرا الى الارض الجرزی اغزمک تا الجرزی چی اغا اوجه دا نجرس پا مانا دا کتا امراضی لکا تفسیر کشاف والا اللہ مزمخشری لگلی دی یعنی الجرز چې دا هغه واخه او ګیاګانې او داغه فصلونه کټ شي وې داسې زمګه یعنی چې وب ختم شي نو فصل کټ شي. جرز په معنا د کټ کېدو مرادي او جرز اوچتم ویل کیږي یا بست الجردا چې اوچې واخه ماخه اس په ګینی او چک لګ شي نه لوي داسې زمګه ته منګه وبراخ او اوبه یادو بارانو بدی برای راز پی وری گیا ده نهر اوبه دی اللہ غرونو بانده رو وری ووری پرتی بی لکیگی او دغا اوبه بیا پتو تزینو دا چارا ورولی دی ده نهرونو که چیزی دا رچا اوبه دی اللہ اللہ روا نکدوس که اللہ نو را وری برنا نو پا غرونو باوری نجمع کیگی او بیا با بی لکیگی نارازی بدا اوبه دا سینی دی جیگی ندا دا دک علاقون را خوریگی سر چینانا مثلا پاکستان کی والی حسین ڈینانا سب پاکستان خپل علاقو کی واری جمشیوی دی او غبی لیکی گی و پنیرونو کی چلی گی اکال کی ختمی شینو بلکال بیاو واری گی نوبد نیر یا اوبد باران اغا دا غزمکی تبوزو نفنو خرجو اللہوی منگ براو باسو ورد اللہو نوی چی دا غزمکی راو باسی کرات مرات میویلی دیتیم یو داد اللہ مخلوقات تی لکزمک مثلا یو دادی افعال و صفات تی علا لہو الخلق و الامر سنگ جدا مخلوق دی نو دادی نا دا صفت ورکون کے سوک دی اللہ دیزه کې سړې دوکه خوري سړې وي کې د زمکه کمال نه دا د زمکه کمال نه دا الله دې نه روغاسي او دا صحیح کیدله چې مېن مېن کې دا الله ته محتاج نه بار یو فصل کې تر اخره پورې هر یو شی په خپل صفت او په خپل کمایا او پیدا ورکولو کې الله ته محتاج ذاتی صفت د هیڅ یو شی نشته او ذاتی کمال د هیڅ یو شی نشته. دیو تبلیغان حضرات ته د خلیلو کې دي کې سنشته دي کې جون کې الله ده. نو الله وی د زمکه د دې زمکه نه فنخرج من رعب اسو به په سبب د دې وبو باندې زرعا فصل لرا. اگر الله پر مل په سبب دریو کو نو الله بغیر د باران کولی شي کنه شي کولی. انسان ته تعلیم دی چې انسان به سبب اخلی خو په سبب به 1% اعتماد هم نه 100% په اعتماد په الله چې دا سبب ما راغست دی خو درې نه کوم کې سوک دی الله. الله بغیر د اسباب کولی شي او تار د اسباب ویل کولی زمکه پیدا کړی دا باران پیرا ورای زمیدار ته وي ته هم سبب دی دا ورته وله خبر ده نه لګا. نو الله بغیر د اسبابو استعمال انسان ته تعلیم دی خو په سبب کې ګوره داغه نه یقین ساتل د لوی نقصان دی داغه نه 100% یقین کټي اعتماد په الله الهاس کې بدی په اعتماد په الله. نو الله په سبب دی رو باسو زرعن فصل تاکل منه ونعمهم ودین مت قتل پکاری دین بیا د دې ساروی مخري فصل دو قسمه کی بز جوار واخه و غیره هغه سرو پکار راشي چې کوم حبوب دي دانی دي هغه رنگ نور نعمتونه دي انساني خوراک نه غي انسانانو الله دې دې انعام تیم خري ساروی عادی دې په خپل باندې خوراک کوي دا لخبل نعمت زګه فلا یو بصیرون الله دې ولي نه ګوري دا تیزی ورکی پا گتو بانا دیولی نگوری دی نایبرت غستل پا کار دی چیز هم رب نعیم ذات تی سبب پیدا کرده دی او دا سبب نه کئیم او تیم خوری استا سارویم خوری او بیام تا دا غزات نه انکار که غزات نمانی دا غا یتون نمانی اغا نمانی دا غا پیغمبر نمانی سرد انامات و چطول انامات دا غا دی انتا سم رلوی زیاده دی دی نگوری او بل طرف تا مبصرینو دی که اشاره کرده دا اللہوی دی نگوری چه کم ذات پا دی قادر دی چه دی او چزم که نصب کی نی او اللہ تی شین پسل زرغون کی ناغب پا دیم قادر دی چه دا انسانان ختم شی و اللہ بیا پیدا کی زکر بعض دپار ما مخ کی ویلی دو صفات پکار دی یو کمال علم یو کمال قدرت زکر که علم نی نو بیا و باز انسانان اللہ نا پت شروع پوش اسم د علم کمزوری م نشته د الله تعالی او بل قدرت پاړي کې وسړي ډېر ماهري وځي طاقت یې ني خبره ده اندره لګنه نبيام کولې نشي نو کامل قدرت والے د کامل علم والے څنګه چې د زمکې نه گئی دغه څه به د زمکې نه انسانان را پاسي وي یقولون متى هذا الوعد وځي چې د دې ایمان نړي دلایل نه نو الله وي الټه چلیږي وي یقولون دی وای متى هذا الفتح قلب اذا فتح فتح كل اولت وي اصل لغت کی لگم و یلگا اللهم افتح لي باب الرحمت دروازه کلو ده قیامت راستم فتح پدی وی پدی کی با حق او باطل کلو شی فیصله بوش فتح بنصیب شی چاته حق پرست ده او فتح فیصله تم وی قلب اذا فیصله جتا سو عذاب برازی قیامت ته ان کنتم کچریات او سه مسلمانانو صادقین رښتونی ظاهر جریتا وګوره استفهام د سوال یعنی دی به تاسو کو چې کړو او د سوال سو جهت دی د سوال د پاره د پښتنه نه دی چې کیندي ټیم معلومو نور خو منه قیامت خو ټیم معلومو پیغمبر ته وی مسلمان ته وی چې کړو ان دا سوال د استفهام وې د ځان د پویلو طلب الفهم دلته چې کوم سوال دی دا به تور استهزاء دی دا به تور انکار دی یعنی منلی نو کله په سړه سګپ لگاوا دا استهزاء دا انکار دی. نو منعم چې کوم پینامات کړي ساروی ولمل سارو وګیا ورکې دی لور کې داغه چې کوم فیصله را لګلی دا قیامت راځي مقرر کړي هغه پوره ټوکی پیغمبر نو ټوکو ته پوسنه انکاری ته پوسنه کول وی پیغمبره یوم الفتح ورز د فتح چې دا رز د قیامت چې دا رز د فیصله چې دا لا ينفع الذين كفروا پیدا باور نکی دا کسانو ته چې کفر کړل دي ایمان هم د دې ایمان اگر قیامت رز راشی و بیا ایمان راڑی نو پیغمبر دی ته وای چې بیا ایمان پیدا نه ورګي لکه مخ کې تیر شو را بنا افسر نو سمنه فرجن نو عمل صالح نه مقرون دې صورت کې وی بیا سمول اوسم یقین ده اوسم دنیا ته واپس کې عمل خپل ته ایمان پیدا نه ورګي خبر ده اندر لگا حالت کې بیا ایمان اخرت کې پیدا نه ورګي دلته انسان کې ذره برابر حدیث پاک کې راځي ذره برابر ایمان مو نظری مثال داسې والے لکه مثلا یو کس ته پورونو کې پښاړه کې پاتې کیږي هیڅ یو ته نه رسېږي دغه په دې زله باندې صرف یو جون کشر کې نه کړی یو جون کپ ته رښوی را چې دا دومره زمکه عثمانونه دي ځام چا پیدا کړی او ډېر لوی ذاتي خبر نه ده لګ اغلم دا پیدا ورګي خبر نه ده او قیامت کې کسړې خدای او رسول او پیغمبر او ټول کتابونه ارسو مني نو بیا پیدا نو ورګي ځکه ایمان د دنیا چکم دی هغه درو مدار دی او ایمان غیبی معتبر دی الته خو بسړې جنت ومني جهنم بمونی پرشتي بمونی دنیا کې جنور ده بلې غاړه روخي چې نو بیا د چا ایمان نه قبلي ځکه چاته پته ولګي چې پیغمبر ویلو دا حق خبره اوس ایمان راړلو جنور ده دې غاړه تلوک شي د مغرب د طرف د قیامت په نشاناتو کې یو نشانه ده نبی پاک وکه ایمان ځکه نه معتبر ده ایمان استراری شو ایمان بل غیب نشي ایمان خاره ایمان شو خبره معلومه شو او چې کوم ایمان د غیب د یومینونه بل غیب نه هغه معتبر ده هغه د رمدار د سزا او د جزا ده الله پرمحي ایمان به پیدا ور نه کی زه انتظار شي چې مولت په ملو شي نه الله پرمحي ولا هم ينظرون او نه بدی ته مهلت ورکه شي دي ته وکته شي چې الله تلکټه مر کې وګوري وتا او بیا توبه واسي او نه کې اعمالو کې ایمان راړي ټیم وته ملو شي مهلت وته ملو شي نو الله پرمحي الته کې دواړه خبرې کټ نه ک الته کې اعمال کې ایمان راړي نو هغه معتبر نه دي او که مهلت غواړي نو مهلت مو نه ملاوي هر سړی د مرګ په وخت کې مولت غواړي کافر او مؤمن او نیک مو یا چې نه کیسه واګ او بیا ما من احد يموت الا ند ملامت امري هر انسان وای چې موکوي مهلت وي خو بیا مولت نه ملاوي دیږي یو خبره یاد ساته دي ته پوسوک کله وای نو جواب ویل پکارو چې وخه معلوم نه دی خبر ده اندازه لگا چاہی کم سوال کو نداغی مطابق جواب پکار خبر ده انترازی خواستل که لاول خود آغی سوال پا دغا تر زونه چی اغی تپوس کو ده تپوس جواب پکارو بیا به نبی الاسلام جواب ورکڑه ہو لکه سنگ چی زیب زیر راغلی دی دغا جواب هم راغلی چی آغی بانی نپوئی گی مگر سوک پی پوئی گی صرف اللہ تعالی خودل تا جواب ددی دا استهزاء ټوکی او انکار او د الله د طرفه جواب په طریقې د مناظرې باندې منشو بلکې په طریقې د اسلام باندې وشو تاسو خو نه منئ نه منئ او کدا غرض را لنو ګوره کدا غرض باندې بیا تاسو هر څه وینئ نو دا اصلاحي جواب دی خبر ځان ته لګره اصلاحي جواب دی په تور مناظره اغه نه دی ورپسې الله تعالی فرمای فاعرض عن دی به تلوار تلوار کو تلوار مکه وای را بشي وکړاله نو څه پیدا بیان درک فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون اے پیغمبر فاعرض عنهم اعراضك تددین نو چې اوسنه دومره جهل تا دعوت ته پیغمبر نه منې گئی مطلب دار دین خیال واړه د دې غم مکو ذکر دې حالت دې په جهل کې هغه مرتبه تر رسیدلې وي چې الټه ټو کې گئی الټه تلوار کې په عذاب باندې نو دا څومره لوی ضد او عناد شو چې د خپل منعم حقيقي د هغه دین پورې ته خنداګي دا هغه پیغمبر پورې ته خنداګي نو دا ضد او عناد دی چې کوم سړی ضدی او عنادي دا حق سره زید او عینات کوي نو الله بغت څنګه حق ور نصیب خبر ځان تعالی یو انسان کی طلب ی الله ور ځکه الله پیغمبر ته دی خبر نو خیال واړو دین واړی غږ دی غم مکه و دعوت نه نه منه کوي دعوت خو نبی علیہ السلام ته بیان کو زکه به ته پوسنم کول دی اونوی چې دعوت مورکو دعوت خو به نبی علیہ السلام ورکو زکه به دي استهزاګان او ټوکی کولې نه منه د دعوت نه ده دا یو قسمت تسلی د نبی علیہ السلام ته چې تا خپل تبلیغ کړي د خپل تبلیغ کوه خپل احکامات رسوا پاتې شو د دې خبرې شو د دې استهزاګان شو دا نه اعتراض وکړه د دې د خبرو نه اعتراض وکړه د دې د فاسد خبرې استهزاګانې دا پر دا ودی نه مخ واړو او وانتظر انتظار کوه د پیسلی انتظار کوه د خپل امداد په دی باندې نو ته انتظار کوه دی باندې بد الله عذاب راځي دا نه دیان دی انهم دی جری منتظرون دی هم پتا باندې انتظار کوي نو دی مومیدا پیغمبر دې نه طرف سبیره بل منون اځه غرانګي دیبانه بدایره تاسو د زمانه مصائب په پیراشي مرګ په پیراشي بدی به دنه پیغام شو سره بس مرګ په پیراشي پیغام خپل مرګ ته سره ګورو خپل مرګ دی افمت افئم مت فهم الخالدون الله تعالی بل ځای جواب ورکړي ای پیغمبره کته په چندي به همشي په دنیا کې ندی بمزي ندی دې م انتظار کوي او تم انتظار کوي د استاد مرګ په تابانه د مصائب انتظار کوي او ته پدی باندې د دې د غلط انجام او د غرنګې د پیسلې د الله د پیسلې د الله د نصرت داغه انتظار اګاو او لم ير ول تعالی پرمایا دین ګوري ان نسوق الماء یقینا منګ روان کړي دیو بولرا ال الارض یا غزم کتا یا را کا ګو بولرا او بو د نهر د باران ایل الارض الجرزی آغاز مکتا الجرزی چی داغی پسل کٹ شویده یا ایل الارض الجرزی آغاز مکتا چی آغاو چدا بیگی اگانو دا فنخرجو اللہوی پس منگرو باسو بی پس ابب ددی بانده زران فصلنا زران فصل تاکلو منو انا آمهم چی خوری داغینا انعام هم ساروی د دی وان کوسم او دی پخپلا نفسونه د دی نه دی پخپلا افلا یبصرون پس دی ولین ګور دی تا چې دی کی سوجو کی ایمان راړي پخپل منایم و یقولون او دی وای استهزان او انکار متا حاصل فتح کل بیدا رز کل بیدا فتح یعنی کل بیدا قیامت دا رز د قیامت ان کنتم کچریا تاسو مسلمانانو صادقین رشتیا وینکی قلوا یا فی انبرا یوم الفتح ورز د فتح فیصله چدا یا رز قیامت چدا لا ينفع الذين كفروا پیدا باورن کیا سنت چ کفر کړه دې ایمانهم ایمان راولل د دې ولا هم ينظرون ان وذیت مهلت ور کړی شي فارزان امنته راز کدینا مخواله ودینا وانتظر او انتظار کوا د دې د انجام او د فیصله د الله تعالی انهم یقینن دوی چی دی منتظرون هم دی انتظار کون کی دی انهم یقینن دوی منتظرون انتظار کون کی دی پتا باندی دو مسائب و دو مسائب الحمدللہ رب العالمین و لاقب المتقیم والصلاة والسلام علی رسولی محمد و علیہ و صحبہ اجمعین کہ اللہ سعید آفت فرات و نصیب کہ اللہ خیر و برکت نصیب کہ دنیا خیر درس و علم سنتی اللہ رضی شیر و بران بانی افکر امرا کریں دعاو که گاجی تو که چه اللہ و تا بخنو کی البر شاہ کا کہتا کبر خیرت ہے اللہ خست کریت مدن علیہ کا کہتا ہو که چه ام اللہ کبر خیرت خست کی اللہ و تا خیرت منازل مشکلات آسان کی اللہ رضی صلی اللہ تعالی